Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 maja, jest 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Marszałek Senatu zapowiada, że w tym tygodniu będzie wnioskował do prezydenta w sprawie obniżki pensji dla Prezydium Izby. IPN zaprasza ukraińskich badaczy do udziału w pracach na cmentarzu w Chruszowicach. Jest pozytywna odpowiedź Kijowa. Dar młodzieży wyszedł w morze w rejs dookoła świata. Ogromna przygoda, przeżycie. Zarówno dla tych, co płyną, dla tych, co żegnają, tych, co płyną. W tym tygodniu wyśle wniosek do prezydenta w sprawie obniżki wynagrodzeń Prezydium Senatu, zapowiedział marszałek Izby Stanisław Karczewski. Zaznaczył, że jego zdaniem powinna zostać ona wprowadzona w tym samym czasie, co zmniejszenie pensji pozostałych parlamentarzystów. Przedtem pismo do Andrzeja Dudy z wnioskiem o obniżenie o 20% pensji członkom Prezydium Sejmu skierował marszałek Marek Kuchciński. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński informował wtedy, że Andrzej Duda nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie. Na początku maja Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Przewiduje ona obniżenie pensji parlamentarzystów o 1/5. Senacka Komisja Regulaminowa zarekomendowała w ubiegły wtorek Izbie Wyższej przyjęcie bez poprawek tej nowelizacji. Senat nie zajął się nią na posiedzeniu, które zakończyło się w ubiegłym tygodniu. Kolejne zaplanowano na początku czerwca. IPN zaprasza stronę ukraińską do uczestnictwa w pracach badawczych na cmentarzu w Chruszowicach, poinformował o tym ukraiński wicepremier Pawło Rozenko. W Chruszowicach 2 lata temu zdemontowano nielegalny pomnik UPA. Ukraińcy domagają się jego odnowienia. Prace badawcze koło Przemyśla IPN zaplanował pod koniec tego tygodnia. Mają one na celu ustalenie, czy w miejscu zdemontowanego pomnika pochowani są żołnierze ukraińskiej powstańczej armii. Kilka dni temu sekretarz Ukraińskiej Komisji do Spraw Upamiętnień Swiatosław Szeremeta skrytykował plany badań z powodu braku zaproszenia do wzięcia w nich udziału dla strony ukraińskiej. Takie zaproszenie już do ukraińskiej strony dotarło, poinformował polskie media w Kijowie wicepremier Ukrainy Pawło Rozenko. Usłyszano nas, otrzymaliśmy już odpowiednie zaproszenie z polskiego IPN. Odpowiedzieliśmy już na to zaproszenie i wysłaliśmy listę osób, co do których chcielibyśmy, aby uczestniczyły w pracach badawczych. Po demontażu w 2017 roku pomnika w Chruszowicach ukraiński IPN zakazał ekshumacji i upamiętnień polskich ofiar na terenie Ukrainy. Trudne tematy historyczne są przedmiotem rozmów międzyrządowej komisji pod kierownictwem wicepremiera Piotra Glińskiego i wicepremiera ukraińskiego rządu Pawła Rozenki. Ostatnio spotkanie komisji odbyło się w lutym. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W przepompowni ścieków Ołowianka w Gdańsku zamontowano 3. silnik. Montowane jest też urządzenie, które w pobliżu niedawnego awaryjnego zrzutu ścieków do Motławy będzie podnosić stężenie tlenu w wodzie. Rzeczniczka firmy, która odpowiada za wodociągi i kanalizację, powołując się na badania sanepidu, poinformowała, że woda w kąpieliskach Gdańska, Sopotu i Gdyni nie wykazuje przekroczeń norm, a co za tym idzie, odpowiada wymaganiom sanitarnym. Zakaz kąpieli utrzymywany jest prewencyjnie, dodała Magdalena Rusakiewicz. Do awarii w przepompowni Ołowianka odbierającej 60% ścieków z Gdańska doszło we wtorek. Awarię spowodowało zalanie komory pomp i znajdujących się tam 4 silników, 2 głównych i 2 zapasowych. Aby uniknąć zalania miasta przez cofające się z kanalizacji ścieki, spółka zdecydowała o awaryjnym przekierowaniu ich do Motławy. Część nieczystości odprowadzano też bezpośrednio do Zatoki Gdańskiej. Zostajemy w Trójmieście. W porcie w Gdyni przed 13:00 kilkaset osób pożegnało Dar Młodzieży. Żaglowiec wypłynął w rejs niepodległości dookoła świata. Odwiedzi 22 porty w kilkunastu państwach. Zacumuje m.in. w Kopenhadze, Dakarze, Dżakarcie, Singapurze czy Los Angeles. Marynarze Daru Młodzieży na początek rejsu wykonali tak zwaną paradę wantową. Wspięli się na reje masztu w mundurach galowych. Załogi innych statków stworzyły bramę wodną, a w tle słychać było dźwięki syren i orkiestry wojskowej. Przyjechaliśmy specjalnie z Kutna. Także przez 4 godziny debatowaliśmy, gdzie byśmy pojechali. No to pierwszy cel jaki by był? Odludna wyspa. To jest ogromna przygoda, przeżycie. Zarówno dla tych, co płyną, dla tych, co żegnają, tych, co płyną. To jak to jest żegnać takiego marynarza? Sama jestem w szoku, córka również. Myślę, że ona bardziej się oswoiła z tym, że płynie, ale dla nas to jest ogromne przeżycie. Jak Ci podoba Dar Młodzieży w takiej formie wyjściowej? Że tak powiem, można powiedzieć spektakularnie. W rejsie weźmie udział w sumie 1000 osób. Załogę podzielono na 6 zmian. Większość uczestników to studenci szkół morskich z Gdyni i Szczecina. Pozostali to laureaci ministerialnego konkursu. Rejs potrwa ponad 10 miesięcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Bardzo miło, że Państwo zostali też na drugą odsłonę Siesty. Marcin Kedryński w Trójce. Jestem wdzięczny, że macie tak dużo wyrozumiałości, że nie jesteście wciąż Państwo zrażeni, bo faktycznie ta nasza siesta dzisiejsza jest dosyć niekonwencjonalna, za co przepraszałem już tydzień temu, a potem raz jeszcze na początku audycji, więc dosyć przepraszania. Dziękuję za wszystkie czułe słowa i życzenia. Tak to się porobiło, że nagle kilka okrągłych rocznic obok siebie i postanowiłem z tej okazji zrobić coś na kształt takiej muzycznej autobiografii, takiej ścieżki olśnień, jeśli Państwo chcą. W nadziei, że być może ktoś ze Siestowiczów także i swoje losy w tych moich przygodach odnajdzie. Gdzieś dotarliśmy do osiemnastki takiej wczesnej i zachłyśnięcia się muzyką Pata Metheny. I miałem lat 17 z groszami, kiedy moi rodzice jakże słusznie uznali, że powinienem poznać, co to znaczy lęk, co to znaczy groza, co to znaczy ciężka praca. I pojechałem na saksy do Szwecji. Słowem, dano mi wędkę, ale nie rybę. Chciałem sobie kupić swoją pierwszą gitarę. I w tej Szwecji pracowałem jako kamieniarz, stolarz, o zgrozo, także niańka. Miałem mnóstwo rozmaitych, nie zawsze przyjemnych fuch, ale miałem też ten cudowny czas oczekiwania. I to nie bynajmniej na wypłatę, a na koncert, na który wtedy czekał cały świat, na koncert Live Aid. Rzecz jasna, za żelazną kurtyną, za którą mieszkałem, nikt tego nie zamierzał transmitować, ale w Szwecji to już co innego. I ja wiedziałem, że będą tam właśnie moi ulubieńcy, o których mówiliśmy w pierwszej odsłonie dzisiaj siestowej, czyli Jagger, Richards, McCartney, że będą chłopcy z Led Zeppelin, że będzie Pat Metheny, który grał z Carlosem Santaną i tak dalej, i tak dalej. Ale wtedy już byłem, jak chyba każdy w owych czasach, wielkim wyznawcą, nawet nie entuzjastą, wyznawcą grupy The Police, no któż nie słuchał Teen the Sahara, przytulając się z dziewczętami po kątach u progu lat 80., prawda? No więc nie ukrywam, że czekałem też na Stinga, który kiedy się wreszcie pojawił się bynajmniej bez grupy The Police, a jedynie z czarnym Stratocasterem i czarnym kolegą w koszulce z napisem Nassau, Bahamas. I myślę sobie, Jezu, nigdy nie będę miał takiego czarnego Stratocastera i nigdy nie pojadę do Nassau, Bahamas. Ale zanim te refleksje powiodły mnie w jakąś otchłań ponurą, chłopcy zaczęli grać i tych kilka minut, one naprawdę zmieniły moje życie. Well, Phil will be joining us in a minute. You ready? Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night, Roxanne. You don't have to wear that dress tonight. Work the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right, Roxanne. You don't have to put on the red light, Roxanne. Don't have to put on the red light. I love you since I knew you. I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how I feel. I will share you with another boy. You know my mind is made up. So put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. You don't have to put on the red light, Roxanne. You don't have to put on the red light. This is Branford Marcellus on the saxophone. Mm-hmm. You don't have to put on red lights. I love you since I knew you. I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how I feel. I will share you with another boy. You know my mind is made up. Oczywiście, jak wszyscy, znałem tych parę akordów naprawdę prostych na gitarze, ale nigdy, przenigdy nie przyszło mi do głowy, że można je tak rozszerzyć, że można improwizować z taką swobodą, że można wyplatać melodie tak bajecznie ujmujące, a jednocześnie tak zawiłe, że właściwie wydają się z kosmosu. Tego dnia Branford Marsalis i Sting dołączyli do mojej świętej trójcy. Stworzyli ją właściwie. Wcześniej był tylko Pat Metheny, potem Stinky Branford i tak właściwie zostało do dzisiaj, gdyby wtedy w Szwecji, kiedy nagrałem sobie ten koncert i ich występ na DVD, a następnie tę kasetę właściwie do przezroczystości z darem oglądając, gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że Stinga spotkam tak wiele razy, że go odwiedzę w jego mieszkaniu w Toskanii, na Manhattanie, a że Pat i Branford będą grali moją muzykę, to oczywiście bym puknął się w głowę, bo tymczasem byłem kamieniarzem kującym głazy w odległym, chłodnym kraju. Ale wtedy w tym chłodnym kraju zachwyciłem się też, krótko mówiąc, saksofonem. Państwo pamiętają tego Sonnego Rollinsa z Rolling Stonesów. Do tego dołączył Branford. Myślę sobie, na tym instrumencie coś zapewne jeszcze więcej da się zrobić. I zacząłem szukać muzyki po prostu jazzowej, klasycznej, tradycyjnej, dawnej. Innymi słowy takiej, której tutaj w Sieście słuchamy, włączając słynne stare radio. Pamiętam, że on miał na imię Andrzej i chyba łka do dzisiaj, bo przehandlował tę płytę czteropłytowy właściwie box Stona Getza z Brazylijczykami za kilka płyt z muzyką popularną, jakąś rockową. Dałem mu parę drobiazgów właściwie, które dzisiaj wymknęły się pamięci, a Stan Getz trwać będzie wiecznie. I kocham tę płytę. Do dzisiaj mam dokładnie ten egzemplarz. I Stan Getz, jak wiedzą słuchacze, jest i muzyka brazylijska. To coś ogromnie dla mnie ważnego. A ten temat, How Insensitive, to oczywiście nie odkrywam tu żadnej Ameryki, a raczej otwarte drzwi wyważam. Antonio Carlos Jobim skomponował zainspirowany, zachwycony preludium Emo Fryderyka Chopina. I przychodzi czas na kolejne wspomnienie w tej właściwie nie tyle autobiograficznej, a wręcz drastycznie ekshibicjonistycznej audycji. Otóż, czy państwo też mieli w niewdzięcznej pamięci, mają właściwie być może, jeśli nie wyparliście, tak zwane akademie szkolne. Cóż się działo na tych akademiach? Strach sobie przypomnieć w latach 70. I oczywiście nieodłączny Fryderyk Chopin. I myślę, że po takiej indoktrynacji Fryderyk Chopin i machanie rągiewkami z okazji pochodu pierwszomajowego, to może człowiekowi ochota do słuchania naszego największego mistrza przejść na całe życie. A proszę sobie wyobrazić, że mnie właściwie nie przeszła, jeśli nie liczyć kilku co bardziej pompatycznych polonezów. I mam taki zwyczaj wprowadzony lata temu i do dzisiaj, jeśli jeszcze gdzieś mnie los rzuci na koniec świata w pustynię i w puszczę, to to miejsce, czy to jest jakaś maleńka wioska w środku dżungli w Kongu, czy namiot gdzieś na pustyni namibijskiej, każde z tych miejsc oswajam muzyką Chopina właśnie, a zwłaszcza wybieram do tego molowe walce. Thank you. najweselszy z moich ulubionych walców Chopina. I ulubiony też Władimira Chorowica, ale to Elis Sara Ott grała ten walc cismol. A ja nim, czy to somalijskie piaski, czy dżungle w Sierra Leone, oswajałem od bardzo wielu lat i od razu czułem się jak w domu. Jakkolwiek starano mi się w dzieciństwie tego pana Fryderyka obrzydzić. Ale jakiś czas temu wróciłem do książki, którą z serca Państwu polecam. To jest zespół, grupa wywiadów Doroty Wodeckiej ze wspaniałymi polskimi pisarzami współczesnymi o Polsce. Ta książka nosi tytuł Polonez na polu minowym. Konieczna lektura. Ale nie o tym, tylko o tym, że w jednej z tych rozmów z Wojciechem Kuczokiem konkretnie dowiedziałem się, że mistrz ma dokładnie tę samą metodę. To znaczy jeździ z Chopinem gdzieś w Andy i schodzi do najgłębszych jaskiń i włączy sobie tam czy to walc, czy nocturn, bo też mówi, że utwory na fortepian solo, nie koncerty. I od razu jest mu jakoś lepiej, czuje się bezpieczniej. Ciekawe. Prawda? A ja spędziłem tych 25 lat w Afryce i Państwo czasami pytają właściwie, jak to wpłynęło na wybory muzyki zjazdowej. No wpłynęło, aczkolwiek to nigdy nie jest tak, że muzyka, której słuchaliśmy w Afryce, potem wybrzmiewa na naszej zjazdowej antenie. Szczerze mówiąc, wprost przeciwnie. I od jakichś 20 paru lat w tej Afryce, jak ona długa i szeroka, słucha się rzeczy absolutnie strasznych, jakiegoś, nazwijmy to umownie, afropolo, czy ukradzionego z zachodu gangsta rapu. Potworność. Natomiast pamięć podpowiada z wdzięcznością, że gdzieś na początku, w latach 90., gdziekolwiek się w Afryce wędrowało, towarzyszył nam właściwie jeden puls, jeden głos. Miło do niego wrócić. Yes, I know now. table. See, I wanna love you. I wanna love and treat you. Love and treat you right. I wanna love you. Tak, to miłe afrykańskie wspomnienia, takie chwile wytchnienia właśnie gdzieś na etiopskim, czy generalnie rzecz biorąc wschodnioafrykańskim szlaku. A propos muzyki afrykańskiej, był taki czas, kiedy cały świat tak naprawdę, a wraz z nim Polska już wtedy, bo byliśmy tego świata bliżej jakby ciut, cały świat oszalał na punkcie Cezarii Evory. No i co ja wtedy zrobiłem? Powiedziałem, skoro cały świat, to na mnie nie liczcie. Dokładnie to samo miałem z Buena Vista Social Club. Kiedy jest taka ogólnoświatowa histeria, to ja zawsze staram się chodzić własnymi drogami. Innymi słowy, kończę zapóźniony o sezon czy dwa. Rzecz jasna, wielbiłem Cezarię, ale nie przyznawałem się do tego publicznie i opowiadałem wtedy raczej niestworzone rzeczy na temat Wyntona Marcelisa, dajmy na to. No, ale oczywiście nieuchronnie mnie dopadła gorączka kaboverdyjska. Paradoksalnie nie ostatecznie przez Cezarię, lecz te młode dziewczyny, które przyszły po niej, a zwłaszcza jedną. To był jakiś koncert naprawdę niezrzeszony, że tak powiem. To mogło być cokolwiek. Muzyka jazzowa albo jakiś smutny pan śpiewający country and western. Dość powiedzieć, że w sklepie płytowym, który towarzyszył temu wydarzeniu, sprzedawca, widząc mnie i kojarząc z Trójki, powiedział: wie pan, mam dla pana ciekawą płytę, może się panu spodoba. I wręczył mi albumik z przyjemną buzią na okładce. I jak go włączyłem szybko w samochodzie, tak już zostałem w tej miłości do dzisiaj. deixas levar assim. Fechas os olhos e danças só para mim. Sabe, uma dança tua mistura de não vem que não vem com um sorriso. Porém que me diz que o teu desdém é só a manha de alguém que diz que vai, mas que vem. Me engana que eu gosto. To już jesteśmy w domu, prawda? To zabrzmiało tak jakby od zazwyczajnej zupełnie cotygodniowej siesty. A dzisiaj ta siesta rzeczywiście dla mnie nadzwyczajna, bo jak mówiłem, sporo okrągłych rocznic mi się w życiu zgromadziło. Między innymi też taka. Sobie pomyślałem, że tej Sary Tavares słuchaliśmy już przecież wspólnie i to w sieście. Siesta już istniała, kiedy zakochałem się w tej muzyce i próbowałem Państwa do niej przekonać. Ale jakoś wczoraj, czy przedwczoraj, aż wstyd przyznać, późny nasty dzień maja, rok 1989. To było moje pierwsze z Państwem spotkanie, a zatem zaczęliśmy 30 rok. To wcale nie jest źle. Bardzo mi miło, że Państwo wciąż są z nami i z Trójką i chcą słuchać tej muzyki z odległych tropikalnych krajów. Ale nie tylko tropikalnych, zgódźmy się, bo skoro tak już ekshibicjonistycznie opowiadamy o tych naszych wielkich fascynacjach, zaskoczeniach i olśnieniach. Mówię, opowiadam my, bo Państwo piszą do mnie mnóstwo maili, za które dziękuję. Nie na wszystkie mam niestety szansę odpowiedzieć, ale też Państwo zdradzają mi rozmaite swoje ścieżki, opowiadają o swoich przygodach. Ale przyznaję, o tym jeszcze nie było. Z jednym może małym wyjątkiem mojej przyjaciółki z Poznania. Ona tak naprawdę jest z Kenii, ale mieszka teraz w Poznaniu. Bardzo dziwny wybór. Kenia to jest po prostu raj. No a Poznań, jak pisze Marcin Kącki, miasto grzechu. Więc nie wiem, czym się zamienił. Ale nie o tym. Karolina, bo tak ma na imię, ona kocha country muzykę. I jak rozumiem, wcześniej nie słuchała siesty i dopiero jak myśmy zaczęli troszkę country, to ona się do nas zbliżyła, no bo w końcu cóż jej po muzyce afrykańskiej, prawda? A country u nas zaczęło się od Petera Bogdanowicza. Chyba nawet wspominałem o tym niedawno. Posięgnąłem ponownie po ten jego film, no, arcydzieło. On tak niewiele zrobił filmów, ale ilekroć się go pytano, właściwie dlaczego nie zrobił potem tak kolejnego wielkiego dzieła, on zawsze odpowiadał: one is enough. No i w rzeczy samej, bo to jest film, o którym będą mówić jeszcze pokolenia. Ostatni seans filmowy, jego ścieżka dźwiękowa, która właściwie w całości jest tą tęskną, wrażliwą, nieśmiałą muzyką Hanka Williamsa. Your cheating heart will make you weep. You'll cry and cry and try to sleep. But sleep won't come the whole night through. Your cheating heart will tell on you. When tears come down like falling rain. You'll toss around and call my name. You'll walk the floor the way I do. Your cheating heart will tell on you. Someday and crave the love you threw away. The time will come when you'll be blue. Your cheating heart will tell on you. When tears come your cheating heart will tell on you. Hank Williams. Wraz z nim, wraz z paroma mistrzami dawnego saksofonu, jak moim kochanym Johnny Hodgesem na przykład. Siesta stała się taką, mocno w to wierzę, a przynajmniej taka jest moja intencja, że stała się taką enklawą muzyki doskonale wprost nie dzisiejszej, niemodnej, jeśli państwo chcą. Ale dobrze mi w tej niszy bardzo. Czasem się martwię, że moi wspaniali koledzy, których tak lubię i szanuję, nagle zmienią front i zaczną wszyscy grać te moje ukochane piosenki, a ponieważ są tak świetni jako prowadzący, to ja już naprawdę nie będę miał nic do roboty. Ale dopóki to się jeszcze nie stanie, to ta dziwna muzyka brzmi rzeczywiście chyba tylko w sieście. I to stare country, choć tu z kolei ja ogromnie tęsknię za Korneliuszem Pacudą, który nam wszystkim wskazywał te drogi prowadzące do Nashville, prawda? Ale też stare bolera. I tutaj chyba nie mam zbyt wielu poprzedników. To jest miłość sprzed paru lat. Tak długo szukałem tych nagrań, tych praw, tych licencji, żeby państwu w zeszłym roku objawić album Bolerioza i na winylu, jakże stosownie, i na płycie kompaktowej. I oczywiście każdy z tych boler z osobna ma jakąś swoją historię. To na przykład przyszło do mnie podczas oglądanie jednego z zachwycających, choć zarazem mrocznych i zabawnych filmów Almodovara. Może państwo pamiętają? Sería mejor que no volvieras. Quizás sería mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amar entre nosotros es un martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio. Seguiremos siempre igual, cariño,

jest też i ta umiarkowanie fortunna. Na koniec jeszcze chciałem pożegnać Państwa piosenką, którą za przeproszeniem sam skomponowałem, ale jakoś lubię ją, jest mi wyjątkowo bliska, chociaż zimowa, ale zgódźmy się, że przede wszystkim metafizyczna. To jest Pat Metheny z Anią. A my słyszymy się jak zawsze za tydzień i wtedy o zgrozo rzeczywiście będę miał już z przodu zupełnie inną cyferkę. Mówił do Państwa Marcin Kedryński i Michał Jakubik realizował siestę tymczasem. Spod księżyca rzec płynie na łąki pierwszy śnieg. Nim igliwie sierść poczuje szum, nim świt usłyszy dzwonki sam i znajdzie pierwszy ślad. Autopromocja. Nowy Teatr Krzysztofa Warlikowskiego w Warszawie ma 10 lat. Pora to uczcić. Bardzo proszę, uczcimy. Ten jubileusz wraz m.in. z aktorami Nowego Teatru Ewą Dałkowską i Bartoszem Gelnerem w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. Dzisiaj po 21.00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie wybranych telewizorów Sony o przekątnej minimum 55 cali otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do 1500 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt. Precz z nudą. W